تفسیر یا حسرتن علل عباد. او همی گوید که از اشکال تو قره گشتم، دیر دیدم حال تو. شمع مرده باد رفته، دل ربا بوته خورد از ننگ کژبینی ما. زلت الارباح و خسرن مقرما، تشتکی شکوا الالله الاما. حبذا ارواح و اخوان سقات، مسلمات مؤمنات قانتات. هر کسی رویی به سویی بردند، من عزیزان رو به بیسو کردند. هر کبوتر می پرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. زان فراخ آمد چنین روزی ما، که دریدن شد قبا دوزی ما.